چې د انسان ناس وړو کې ګنا شوي رستنی موس سرا الله رب العزت هغه معاف کوي. دا واسه مثال د ټولو منځونو ده نو دا واسه د دې جمعې خبره ده چې د یوې جمعې نه تر بلې جمعې پورې د انسان نه څومره واړه ګناهونه شوي د جمعې د مانځه ادا کولو سره الله رب العزت هغه معاف کوي انسان ته او د الله رب العزت دومره لوی احسان دومره لوی مهرباني او دومره لوی انعام چې دا حد او انتها ده چې کله انسان د یو رمضان نواخلی بل رمضان پورې دی ټول کال کې څومره ګناهونه کړی نو چا رمضان او روزه راشي هغه دی ونیسي د الله د رضا لپاره ټول واړه ګناهونه چې دی پوره کال کې څومره شوي دي دا د الله معاف کوي. بل حدیث کې راغلی وو اغا حدیثم دا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت سرو وچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لینتہین اقوام عن وضعهم الجمعات او لیختمن اللہ علی قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رسول الله صلى الله عليه وسلم وی چې دا خلق دې منشي دا خلق او مسلمانان دې ټول منشي د جمعې د منځ پر خودلونه ته جمعې منځ دې نه پرې دي او کچر دادی پریدی نو لیختمن اللہ علی قلوبهم اللہ رب العزت بعد دی پر زلون باننے مہر لگئی زلون بولد ہدایت نبن کی تور بے کی او چکلا دے انسان پر زلون باننے مہر لگی نو ثم لیکونن من الغافلین بیا خامخا دا خلق چدے دا و پا غافلینو کی راشی دا اللہ رب العزت دا دین نبا غافلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت نبا غافلی دا طول عبادات و طاعات نبا غافلش دا دنیا دا زندگی اللہ رب العزت من لرا کڑے دا او منگا ار وقت دیتا خوشا لیو دا مرگ نا دیر ایر دا پا خلقو کی معمولی معمولی خبرو سرا معمولی تکلیفو بیمارے کی ڈاکٹرانو پا سمنڈی وو حکیمانو پس منڈی وو اسپتالونو تزو دا دید پارا جی دا بیماری چر تا سیوانشی او زر خشما ولی چی رستو اثر دا دے مرگ یر پراتی مرگ برا باندے راش خبر دا دا دنیا دا زندگی دے باندے خوشحالی پکار دا خو کچرے آغا خوشحالی صرف ددے مقصد دا پا رہی چې مونږ په دې زندګۍ کې د الله رب العزت عبادت وکړو، د هغه احکام په ځای باندې راوړو، د څنګه چې الله رب العزت مونږه منع کړی یو، د هغې نه منع شو، د هغې نه اجتناب وکړو او ځان وساتو، نو تر دغه ځای پورې او په دې مقصد باندې خوشحالی کول په دې ژوند د دنیا هغه ډېر بهتر کار دی، ډېره ښه او غوره خبره ده. ولې چې څنګه احادیث مبارکو کې راغلیو چې دا جنت چې الله پیدا کړل دا خو یو خوش میدان پروت دی، یو سوراړه او صحرا دی، اسم پکې نشته. څومره د نعمتونو ذکر چې مونږ ته شوی دی چې جنت کې بداوی او دا بی نهرونه بی باغونه بی میوه بی حوری او غلمان بی، دا ټول دا به زمونږ په اعمالو سره په هغې کې پیدا کیږي. دا هغې هغه یو یو بوټی او یو یو میوه څومره څه چې دي دا به زمونږ د اعمالو په نتیجه کې الله هلته مونږ له پیدا کوي او تیاری به، ورنه هغه دغسې یو چټیل میدان پروت دی. نو په دغې حساب سره او په دغې نیت باندې بیا چې د دنیا د ژوند څومره اوږد شي څومره اوږد شي نو د انسان د پاره د فائدې دی، دا د انسان د پاره د خوشحالۍ او د کامیابۍ دی. کله چې دی په هغې کې د آخرت د هغې ابدي ژوند د پاره تیاری کوي، او حقیقت خبره دا ده چې د انسان دا څومره عبادات او طاعات چې دي څنګه چې هغه حدیث قدسی کې راغلی وو چې کدا ټول انسانان او جنات د آدم علیه الصلات والسلام نوالی تر قیامت پورې سمر خلق او پیریان او جنات چې دی دنیا کې پیدا شوی دی، الله رب العزت ویلو کچره دا تداسی یو انسان دا غی زړه پشانتی شی کم انسان چې پتاسو کې د ټولو نه متقی او پرهیزګار ای، نو زما په دې بادشاہ او زما په دې قوت کې س اضافه نشی کوله. او کچره دا ټول انسانان او جنات اول او اخر دا د زړه پشان د زړه د هغه سړي شي پتاسو کې چاغا د ټولو نه افجر فاسق او بدعمل سړی، دا ټول انسانان دا غدارې تور زړه پشانتی شي، نو الله وی چې زما په بادشاہی کې او زما په قدرت او قوت کې سکمې نشی راتلې په دې سره. انسان چې د دنیا کې سوم اعمال کوي طاعات کوي دا د خپل ځان د فائدې لپاره دی، د خپل ځان د آخرت د کامیابولو لپاره او د جنت د زرغونه کولو او د هغې د خوشبویه کولو او د هغې د ګڼولو لپاره د بنگلو جوړولو لپاره په هغې کې نهرونو بهولو لپاره دې لپاره دا انسان چې دی دې په دې دنیا کې اعمال کوي، ورنه څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي. څنګه چې د الله رب العزت حق دې د معرفت، څنګه چې د الله رب العزت حق دې د عبادت، هغه ایستو کوم نشي ادا کوله. لوی لوی خلق په دنیا کې تیر شوه دي، ډیرو لوی مرتبو والا جلیل القدر انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام، اولیاء کرام تیر شوی دی په دنیا کې، طول عمر د الله عبادتونه کړې دي، طول عمر د الله سجده کړې دي، الله ته عاجزه کړې دي، لیکن آخر کې هغه اقرار کړی دی چې ما عرفنا کا حق معرفتک، ما عبدنا کا حق عبادتک، یا الله سنگ چستا د عبادت حق دے، سنگ چستا د معرفت او د پیجنګلو حق دے، اغه مونږه ادا نکړې شو. تر دې پورې راضی چاغلو اجسام والا ملائک د غرونو پشان وجودونه الله غیله ورکړې دي، غرب اس شي وی داس ملائک پکی دی چه دخپل پیدائش دا اول رزنا اللہ تا پروکو باندی تلی دی، او دا اللہ رب العزت حمد و سناوی. داس ملائک دی چه سجدہ باندی تلی دی، دا اللہ رب العزت حمد و سناوی. هر سمر زمانہ چه تیر شوی دا پلکونو یا پکرولونو کالا بشوی، اللہ تا علم دے دارے، او اغی پا خپل حالت کی دی تر دے پورے چه اسرافیل علیہ السلام پا غش پیلے کی پوکیو کی دا دنیا پناشی، او بیا مخلوق دے قبرونو نرا پاسی واپس جوندی شی، میدان دا محشر بجوڑ شی، فیصلے بوشی دا اعمالو سعداء و اشقیاء جنتیان و جہنمیان اغب بیلشی، ہر سڑے بخپل اخپلو منازلو تا اخپلو ٹکانو تا بورسی. داغین رستو اللہ رب العزت چکل دا اخپل دیدار کئی، خلق تا اخپل ذات خئی، ندیکی اغا ملائکم چی دی اغیتا با محکمشی چی سر اوچت کے اغی چی دا غخپل روکو دا سجدین اوچت شی، او دا اللہ رب العزت ذات تاو گوری نو چگا بکی چو سبحانکا، یا اللہ تا خودیر لوے ذاتے، یا اللہ تا خودیر پاکے دیر لوی شان والے، مونږه خو یې سو نکړې شو. د الله رب العزت دومره لوی عظمت، دومره لوی دبدبا او دومره شان دی چې دا غینه بخپل هغه د لکونو کالو هغه عبادت، هغه دومره وګدر وکړو او دومره وګدا سجدي او اذکار اب هغه ته هیڅ مخکار نه شي کله چې د الله رب العزت دیدار هغه وکړي. اغا حق سوک ادا کولیش، خب از دمر ادا چه انسان د خپل وس مطابق سمر چه دا دوسی، سمر چه طاقتی، سمر چه دا دو عقل او فکر کار کئی، دے پا دے خپل زندگی کی دا اللہ دا رضا کولو او دا اللہ دا عبادت کولو سنگا چه اللہ ویلی، سنگا چه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت وی پاغ عمل و عبادت کی، او اغا طریقہ مونگتا پرتی چه پاغ طریقہ باندیو کی، دا دیر اغا تا خبر دا. انسان اللہ تا بسوال کی چه اللہ دا سے حالات را باندې مراولې چې زه برداشت کولې نشم، دا سی طاعتنا موساتی چې زمونږ د وسنه بهر وي او هغه نمون الله رب العزت ساتلیو څنګه چې دې امت باندې نور احسانات د الله رب العزت دی ډیر زیات د نورو امتونو په مقابله کې دیل ډیر فضیلت ورکړل په ډیرو احکامو کې دی سره رعایت شوی دی نو هغه کې یو خبره دغم ده چې زمونږه معافی د ګناهونو او اسانتیا او سپکتیا چې دا الله رب العزت مونږ سره ډیره زیاته کړی ده په نسبت د نورو امتونو باندې چاته ویلو چې توبه مو دادا چې یو بل قتل کې یو بل پسې تورې راواخله یو بل قتل کې الله به ته معافی وکړي د ګناه نه بخلاص شه د آخرت په نسبت سره. دغه سې ډېر روایتو کې راځي چې سار به وي پاسې د تندي باندې به لیکلی وو چې دا ګناه کړی دی. څومره د شرم خبره ده انسان څومره بې عزته وي بیا په خپله معاشره کې. دغه سې ډېرې خبرې وې هغه سختیاګانې وې نورو امتونو کې وې الله رب العزت مونږ باندې آسانې کړې د امت سره ډېر د سہولت نه کار اغسته دی خو زمون کمزوری دادا زمون کمزوری دادا چې مونږ د خپل دین نه ډېر بیرته شویو سو زمانه هم ډېره تیره شوه څنګه چې د اهلی کتاب مبارک راضی چې فطال علیهم الامدو فطال علیهم الامدو فقست قلوبهم ای باندې زمانہ ډیره تیر شو پیغمبر چې کله د دنیا نه تلو چې تر سو پورې بل پیغمبر راته سونو باندې کال تیر شو د عیسی علیه الصلاۃ والسلام نرستو بزرګونو کال تیر شو پیغمبر نو په دنیا کې داغه چې کوم حواریینو چا پیمان راوړو شاګردانو داغه کوم صحابهو اغم د دنیا نه تلیو داغه چې کوم شاګردانو اغم د دنیا نه تلیو ډیر زمانہ داسې تیر شو فطال علیهم الامدو نو قران وی چې فقست قلوبهم داغی غزلو نسخ شو ولی چه دا دین تعلق ختم شو نو داسی نئی چه مونگ سرم داغا کارو شی چرت مونگ بانده داغا وخرانه شی ولی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا تشریف وڑه ده تقریبا 1350 کالا پورا شو نو آغا خود آغی منس کی هر رنگ زمانه چی تیره دا سو اصول بولا اللہ مقرر کرو خدا سے بنو لگا سنگ چی دے امت کی دی دے امت کی خو چی کلن پیغمبر دے دنیا نا تلے دے رخصت شوی دے نو دا زمواری طول امت تا والا شوی دا دا بیان او دا پیغام دا اللہ رب العزت رسول چی دی خپل قوم تا دا هر سڑی باندے لازم دی کل چاگه دا حاصل کی دے باندزان پوئے کی او دا مرتبه تا ملاو شی نمونگ بانده خدا اللہ احسان دے قدم پا قدم بانده دا سی اداری دی او زی پا زی بانده علاقه پا علاقه بانده وخ پا وخ بانده اللہ رب العزت حق پرس علماء پیدا کئی او هغه دا دین صحیح طریقې سره مونږ ته بیانې کامل او مکمل طریقې سره مونږ ته بیانې هیڅ قسم لا سکمې او گنجائش پدې کې نه پاتې کیږي څومره مزامین څومره عنوانات چې د دې دین دي څومره شعبې چې د دې دین دي د هرې شعبې د پاره یو ډله جوړه شوې ده یو گروپ دی یو اداره ده او هغه پاغه باندې کار کوي او محنت کوي او داغه صلاح او نتیجه دادا چې نسل در نسل دا دین چې دی را روان دی او دا منتقل کی ډیر آسانتیا الله رب العزت کړی دا خو کمزوری به زمونږ وي چې موږ دنیا طرف ته روان یو د دنیا د پاره زمونږ 24 غنټې وقف دی خدا الله د دې دین د دې موږ سره احساس پیدا نشو دل موږ وخت ورنه کو دې د پاره موږ سره قربانې ته تیار نشو کمزوری صرف زمونږه قرآن کې الله رب العزت دا مثال بیانې د اسلام مثال او د کلمې د توحید مثال الم ترى آیت سوچ نکه انسانان کیف ضرب الله مثلا چې څنګه بیانې الله یو مثال کلمتن دیو کلمی مثال بیانی چاگا کلمہ طیبتن دیر پاک دا اگا خبرہ طیبتن دیر صفا دا کلمتن طیبتن اللہ مثال بیانی دیو کلمی چاگا دیر فیدہ مند دا دیر دا فیدی دا سسره مثال بیانې کشجراتن طیبتن د دې مثال پشان داوې ونه دې طیبتن چغم ډیروم ددا ډیر خسته ونه دم او داسې اصل ثابتن چمون داوې جړلې چدي ثابتن هغه محکمې مونډه مضبوط ته وفروا فی السماء او داغی سانگی چی دی اگا پا برا باننی تلیم او بیاو گورا دا سی وندا توتی او کلا کل حینم بیزن ربیام ورکی دا ونا خپل میوا کل حینم پا هر یو وخی بیزن ربیام پا حکم دا خپل رب باندیم دا مثال ذکر کو دا سی اوونه دا چه طیبه دا دیر فیده منده دا اصلها ثابتون دا غی ویخ چه دی اگر دیر مضبوط تی او وفرها فی سمای دا غی سانگی چه دی اگر دیر پا برا بانده تلی حدیث دا بخاری کی رازی چې دا مثال چې ورکړل دی کوم ونه سره نو دا کجوره ځکه د دې دا صفات ټول چې دی دا په کجوره باندې صحیح راځي دا هغه منډو ګورا ډیر زیات مضبوطی د کجوره او دا هغه لمبای ډیره سیوا دا سانګې ډیره برې وفرها فی السما بل صفات دارې چتو تی او کلها کل حینم بیزن ربها تاسو چې ګوره نو هر یو د میوې بوټی چې دی خپل موسم باندې هغه میوه کوي هر موسم کې بیلی بیلی میوې راځي خلک یې اوخري میاش دوا درې بیا ختم شي بیا به بل کال راځي لیکن کجوره ته وګوره هغه داسې یو میوه کوي چې دا کال دولس میاشتې هغه د مارکیټ نه ختمي کچره ذات ته کجوره ختم هم شي نه لیکن نور چې دینه کم مصنوعات جوړيږي د دینه حلواګانې یاداسي املې نور بار دنیا کې د ډېر مصنوعات ډېر سيزونه ته جوړي هغه نه ختميږي توتی او کلها کل حینم بیزن ربها هغه پار وخت کی او بل دا داسی ونه دا چه سانگیم دا کار دی سانگیم دا کار دی تنیم دا کار دا او میوه خواسیم دنیا تا معلومه چه دا غیس صفات دی کجورا مثال اللہ ذکر که تا اسلام سره دا کلمه تو یه بی سر چه دا او داسی ونه دا اصلها ثابتن مونډه ډیر مضبوط دی د اسلام اغه مونډه سره اغه لا اله الا الله کلمه توحید ده او وفرعها فی السماء دا اغه څنګه وګوره عبادت وګوره احکامات اوامر او نواهی د اسلام وګوره وفرعها فی السماء ډیر اوچت دی ډیر د فایده دی ډیر زیات دی توتی او کلها کل حین باذن ربها کله چې یو انسان مسلمان شو دغه زړه کې کلمه توحید رااله نو دغه اعمال تبع وګوره وفرعها فی السماء دغه اعمال اسمان ته روان دي مسلسل روان دي توتیو کلها کل حین د کال دولس میاشتې د مؤمن او د مسلمان او د موحد اعمال چې دي دا په بره باندې زی حساب کتاب الله ترسي دا خو د مسلمانانو د اسلام او د مؤمن او مسلمان مثال شو بیا الله رب العزت د غیر دین خلکو د غیر مسلمه کافرانو مثال ذکر کړي ومثلو کلمتن خبیثتن او مثال د خبره د کفر خبیثتن چډیرا پلیتا دا کشجراتن د دې مثال پشانداره ونه دی خبیثتن جتو ست من فوق الارضم چډیرا پلیتا ونه دا او رستلی شوی دا د پاس دزمکی نام خپ آسانه سرا مالا من قرار نشتا داغی دا پارا سمزبوطیا یو بوٹی دے کلو کی ترخی اندوانور تا خلق کوئی دا اغی مثال ذکر کوئی چه دے کافر دا عمل چه دے دا خبری چی دی دے مثال دا داغی ونے دے اغا سو ونے رخو اڑکی ونے بوٹی دے زمکی پا سر بانے پروتی کچرته داسې د غړي بيزي خپل راغې نو موزي کيو غوته د ورته داسې اړه مکلانو راوزي داسې بوټه ده نو هغه کیو شي نشته دا کار نه تنشتا چې چته لرګیا سفرنیچر ته جوړ شي نه دا هغه پانو کې څه فائدہ شته ده زناور نه خوري نور د هغه میوه چې دا خو ترخین دوانه ده هغه د زهرو مثال ده وې د دې کافر بيسان تدکونه او دغه میویل مالها من قرار داغه د پاره سو مضبوطیا نشته ده ویخه نشتا مونډه بالکل جړې نشتا ریکارډ نشتنو او نه اسمان ته د عمل خيجي نه پزمکه باندې مضبوطیا شتا نه اسمان سره سره بچتا مالها من قرار یثبت الله الذين امنوا مضبوطی الله مؤمنان خلق لرا فی الحیات الدنیا پدی ژوند دنیا کې او فی الاخرت او په اخرت کې هم دا مثال شو چې دومره صفا کلمه د دې پر زړه کې راغلی دا او داغه دومره طاقت دې دومره مضبوطی ادا چ ډایرکټ چې د اعمال داغه په برکت باندې اسمان ترسي روان دي الله رب العزت سره قبليږي لګیا دي نو پدې خبره باندې او پدې کلمه باندې الله او یثبت الله الذين امنوا الله مضبوطی د مؤمنانو لپاره بالقول الثابت پدې پخې خبره باندې پدې مضبوطه خبره باندې پدې مضبوطی کلمې توحید باندې فی الحیات الدنیا پدی دنیا کیوں دی دنیا کیوں اللہ اگر مومنان سور مضبوط کری نیو خود دو اعمال دیر مضبوط تی زائع کی گی نا ان اللہ لا یضیع اجر المومنین دا مومن اجر چه دے اغا زائع کی گی نا پا دنیا کی اللہ والا سٹور کئی جمع کئی والا او یثبت اللہ الذین آمنو مومنان اللہ سمر مضبوط کری ادی با مونگا سو مثالونو ورکو او سب آخوا دی خوا گرزو دی خپل زمانه کې مثال هغه چې خپل وخت کې سړې په پوي شي مؤمنانو لکه الله کوم مضبوطیا د دې کلمې د توحید په برکت باندې ورکړه را داغه مثال په دنیا کې بل نشته وره بل چا کې دغه صفت نشته دومره مضبوطیا په بل چا کې نشته د دې مثال لن تاسو وګورئ ته خبره ته سوچ پکاري هغه علما وی چې ځان سره محاسبه پکار ده دا د صوفیو اصطلاح ده خدا ډیر ضروری شی ده محاسبه دیته وی چټول راز انسان تیر کی او کله دی اوسګار شي او خپل کټ لراشي د سملاستو کار پاتې نور ختم شوی نو دا ټیم کې د غریوان کې لپاره پکاري چې انسان وګوري یو لک سات په دې بستر باندې وګت کې غما لګنی خ کې نه اوزان سره سوچ وکا نه پاره کې د سار نه راواله تر دا ټیمه پورې چې سشوي دي پاره باندې لګوندې نظر واچو چیرې ما خ کارونه سمرا وکړل او ما غلط کارونه سمرا وکړل پدې نن نه رس کی خکارونه می ډیر کړی دي او کله ګناونه می ډیر وکړل چته داسي او کار خو زمانه نه دی شوی چې پاغه باندې الله رب العزت زمانه خپه شوی زمانه ناراض شوی چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او خلاف قران نه دی شوی چته داسي خلاف شریعت کار خوراره نه دی شوی چې پاره باندې زه اونې ولې شمه زما مؤاخذه وشي په قیامت کې په میدان د محشر کې د الله رب العزت په دربار کې نو دغه ټیم کې انسان لګزان سره حساب کتابو کې چکلت دا کې نو دې کې ډیر خبره مخه لرازي ډیر واقعات او حالات بستا مخه لرازي نو تاب پاره کې چرتا خامخا د چا د خلینه به خبر اوریدلی نن سبا خو ډیر سپیډ والا زمانہ ده ډیر تیز دور دی اډوانس خلق دی د چا نه به اوریدلی او یا به چرتا داسې او زبان نه تیر شوې چې خبرو نه به خبره به دی غوګو نه راغلی پټی وی باندې یا داسې خامخا دور داسې چلی طبقتلی چې خلکو دیوې میاشتې د ماشوم لاش راغسته ده او منډې وای رستور پسې دماکی کیږي بمونه خلاصي کی دا خوب نه دی دا نه دروغ دی او نه دا خوب دی او نه دا سوچ دی او نه دا وهم دی دا حقیقت دی دا حقیقت دی چې د دنیا کې شورو دی چا مور پشار اړولې د زوی په منډوي را پریوزي غریب وله روټه ور تنه ملاويږي وبنيشتا سارا کې منډه وي او ګډه مور پشا باندې راړولې د چانه چې تاسو کې مور او پلار د سوشو هغه سمندر کې ډوب شو ماشومان سوشو هغه خو هغه بم چې پریوته او پاغه کې لاړه ټوکړي ټوکړي شو زرا زرا شو ختم شو موږ نه دي کته دا بستا مخه لرازی کله چې تماس خوتن کې سوچ کې دا فلم چې تا کم کتلی دا بستا مخه ترا ګرځي نو کم سے کم چې انسان اسم نشی کوله د زړه د اخلاص دعا وکولی شي ولې چې حدیث کې راغلی چې مثل المؤمنین کا جسد واحد اذا اشتکى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسر والحمى د مسلمانانو د ټولي دنیا مثال پشان دی او وجود دی کله چې د وجود یو اندام کې دردي ټول وجود دا غینه په لړزان باندې ټول وجود هغه به آرام او په تکلیف کې نمنګ دا تکلیف او درد نه محسوسو خامخا چې انسان سوچو کی دا ځکه هم چې موږ روزګاری ګنا مونږ سره ټیم نشته دی، اخبارم په ولاړه ګورو او نور کارونه هم په منډه او په ترله سوګزګاریږي نه. قوم چې دغه ټیم داسې چې انسان خوشي دی، ټیم کې الله سره د انسان رابطه کې دی شي، د زړه د اخلاص نه سړی او دوه رکعته نفل وکي او دا سوال وکي چې الله چې کوم ځای مسلمانانو سره ظلم شروع دی، الله ته د ظالم لاسونه مات کړي. خدای پاک دی باندې د خپل ملکونه دغه سکی لکه څنګه چې د مسلمانانو باندې دا اور بل کړي او دا بارود پی وره، یا الله د دینه د ازمکته نه پاک کړي، د ظالمانو بیخ او بنیاد وباسي، خیره ورته وکا، د مسلمانانو د پاره سوال وکا چې الله ته قدمونه مضبوط کړي. یا الله ته ول استقامت ورکړي. داسې خلک تا په دنیا کې داسې څوک شته مخکې به دا الزام لګېده چیرې په افغانستان کې مجاهدینو ځکه ګټه وکړه چې هلته کې غرونه وو، هلته کې ټیکنالوژي نه چلېده، هلته میزایلو اثر نه کو، هلته بمونه بې ځایه غورځېدل، ځنګلې تاوان کېدو، نتیجه نه راوته، کافران کوناټي سلوله ووته. روس چې کم دی د کوناټو په سلیدو باندې د افغانستان نه ووته، نو خلکو به بانه جوړول ولې مسلمانانو لزله ورځي؟ چیرې د مسلمانانو کې حوصله پیدا نشي؟ دوی د خپل رونو د دین سو بهادری او سو جرأت سبق ته نزد نه کی وې پیدا خو افغانستانو نن دنیا او قتل وګړه په شام کې چې هغه پینټ شټ والا خلک چې زموږ په نس کې هغه انتهایی کمزوري مسلمانان چې داغه هغه ایمان چې داغه ذره والا ایمان او پاغي کې هغه د میډیا والا مغرب زده معاشره والا خلکو د شام مسلمانان زموږ ناغي سل کاله بخ کې دي سيزونه تا ورغلي د موبایل او تا او د فلمونو تا او د تباہي او بربادي تا بربادي تا غي ورغلي دي. هغه زموږ په نظر کې څومره سپکو خلکو ورپسې کمه خبره کوله چیر دا عرب دی، دا د صحابه او د پیغمبر غا اولاد دی، دا د خالد ابن ولید غا زامن دی، دا د اسلام جامه ده، دا د اسلام اخلاق دی. لیکن ګورا چې الله د چانه کار اخلي او ایمان بیا هم ایمان دی، چا هغه څومره هم کمزوري خو هغه کې توحید شته، هغه الله ته یو ویلی دی لا اله الا الله کلمه اغد رستا کړی دا نه نه وګوره راشه. دنیا وتا حیران ده، نه غرشتا نه زنګلشتا، په خوش میدانونو کې ولاړ دي، بلډنګونو کې د پاسه ولاړ دي، د دنیا د ټولو نه جدید ترین ټکنالوژي د هغې خلاف استعمالیږي. کلسټر بمونه پہ غوري ورځيږي، کلسټر بم دا کار دا چې هغه په فضا کې اکسیجن ختموي، کله چې هغه خلاص شو خلق په خپل باندې ممري، اکسیجن ختمي، نیپام بمونه په استعمالیږي چې هغه په دیوالونو باندې مور لګي، هغه ونم سوځي زمکا، هغه بیا هم ولاړ دی کلاشنکو پر سره دی. زه خو نه یم پوره دنیا ګوري، ټولې دنیا ولیده. داسې دی یثبت الله الذین آمنوا، دا الله مضبوط کړی، الله مضبوطی. ته وایي چې زه به د اسلام وې خو باسم د دنیا نه، ته وایي چې زه به د مسلمان نسل کې شو کما، اسلام به دنیا نه ختم شي، الله وی زه مضبوطو ما، پته به لګي چې څوک به کامیابیږي. الله سره د مقابله شروع ده، دا معمولی خبره نه ده. یثبت الله الذین آمنوا، مضبوطی الله هغه کسان چې ایمان راوړل بالقول الثابت، د دې مضبوطې کلمې په برکت سره، فی الحیات الدنیا په دې دنیا کې هم، و فی الاخرته او په آخرت کې به هم الله مضبوطی. رومبه مونږ ته منزل د آخرت چې کوم را روان دی، هغه د قبر منزل دی، هغه د برزخ مسله ده، هغه د سوال او جواب مرحله ده. نو الله رب العزت وی چې و فی الاخرته دغه ځای کې هم دا کلمه دا به تاله کار درکوي انشاء الله چې ته به کامیابیږي. ستا صحابه کې بعض وصیت کړو، عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ بارک راضی چا ویلو چې کله ما حق کې نه بیمانه زر زایما دور صبر وکې چې با سر پکې دا سوال جواب وش. دا غره معمولی خبرې نه دي، دا سګه په صد خنده او مزاق نه دي. عمر ابن العاص غوندې سړی ته وګوره چې د مصر اگر بادشاہ ته مخامخ ولار دي داغي غ امارتونه داسې برا پیدا داغي غ امارتونه دې یاره نه را پیدل داغي د لکونو پوجونه او تسلامي شو عمر ابن العاص دومره لوی سړی دی فاتح مصر دی هغه چې دی هغه سره دومره غم نه مرګرو ته ما سره بلګي ساره وي چې دا سوال جواب را سره شي دومره سات را سره تیر کې اسانه خبره نه ده لیکن الله ته ډیر اسانه ده چې دا الله رحم او فضل وشي ټول کارونه اسان دي الله به مونږه ثابت قدم کی ان شاء الله مونږه د الله توفیق را کی ويضل الله الظالمين گمراه کی الله ظالمان خطا کی الله ظالمان ويضل الله الظالمين الله ظالمان تباہ کی او دا یاد ساته ظالمان بداوی چې دی باندې بمونه وروه تاسو په خپل باندې سوچو کې خو خيار یې یو کافر په دنیا کې نه پاتې شوی ټول راغون شوی دی خلک وي د پلانې طاقت او د ډنګي طاقت یو بل سره لګي جګړه ده شام کې وګوره ټول یو ځای دي دغه غریبانو تش لاس مسلمانانو خلاف چې دی په میدان کې ولاړ دي څومره وسلې چې جوړ کړي هغه په آزماوي څومره بمونه چې جوړ کړي هغه په ولي لیکن هغه هغه مضبوط ولاړ دا ولي ويذل الله الظالمين د دې هغه سازشونه دا به الله خطا کوي دا به الله ناکام کوي او دا یاد ساته دنیا کې قانون دار هغه کار کیږي چې د چا خو خشي دا الله خو خشي ويفعل الله ما يشاء الله هغه کارونه کوي چې سي خو خي تاسو ډیر زور لګوي ډیر طاقت وکي لیکن کار باغ کیږي چې الله ته منزوري او الله ته دا منزور ده چې اسلام او مسلمان دا به تر قیامت پورې په دنیا کې چاہے دے کمزوری چاہے دے زوروری طول عمر بدغه سے نہیں یو وخت با اللہ دا سے مراولی زمونگا دا ستر کے با اللہ یخی کی زمونگا دا سینے با اللہ یخی کی کپا قسمت کی موئی که نہیں زمونگا اولاد تا با اللہ دا غرض او خی دا ماحول بوتا او خی دا اسلام دا ترقی دا مسلمانانو دا طاقت دا بیوزل دنیا بیا گوری زکا حدیثو کی بشارت راغلے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د زبان مبارک نه چې سوتی دي او په دنیا کې واقعا کیږي او په دنیا کې رښتیا کیږي دا زمونږ ایمان دی او خبره دا ده چې موږ له داغې لپاره اقدامات پکار دي موږ له داغې لپاره تیاری پکار دی او داغې تیاری د ټول نه لوی دا ده چې موږ ټول کارونه پریدو د خپل اولاد د تربیت غمو کو د خپل را روان نسل دا د اسلام او دا د قران او د سنت د اصول مطابق د دې مونږه تربیته کو دغه زمونږه ګټه ده دغه زمونږه لخرې دي دغه زمونږه مضبوطی او زمونږه مټی دي ان شاء الله چې پاکستان بومي اسلام بومي زورور بومي هر کار به الله وکي همون له دومره وخت پکار ده دومره توجه پکار ده چې ګوره عام عادت دا جوړ شوی وړو وړو ماشومان مونږه په کور کې نشو برداشت کولې دا ګور ډیره د افسوس خبره ده څنګه مور با ماشومان د دروازې نه بار دیکه کی ور به بند کی ولې هغه ډیسټرب کیږي ټیم ور سره نشته دا ماشومان چې تا لارې ته وښتل دا دې چاته حواله کړو دی په لار کې څه کوي او ستا کور کی ذمہ داری سره ته څه کوي خان د کار نراغلی ستړی وړوی بار کې د کور نه ولی بیا خوب ول نه ورځي خدا وړ د دې جزان مستقبل بسي چې پلاره کې موټر سایکل وي خپل لاس مات شنو بیا خو مړی کې بیا خو غبل جوړي بیا د ولې چوي منډه وای د دې لپاره غم در سره نشته کله ماشومان مونږ سبق لولي کو تاسو نه کوو چر دے سنگا سبق ہوئی چر تزی چر تنزی ٹائمنگ سدے ٹیوشن لے اولی گو ٹیوشن لے دا ٹول زمونگا خلاصہ دائی چھ بس مونگ تکور خوشی شی قسم پا خدا دا خبر ما خدا مخصوص کڑا پا دے شل کالا کی چھ مونگ تکور خوشی دے دے کہ سبق لے لی گو کہ ٹیوشن لے لی گو دا بس کی گی با خوچھ مونگ تکور خوشی شی دا معشومان دی سرا مینا و محبت هغه دادی چې مونږ دی ځان سره رانځدی کو چې دې 50 منټه لپاره باروزی چې مونږ ورپسې لګېدلې چې سلته لوي سده کولو پا دی طریقه بانده مونگو لوخ ورکو مونگ دیتا کارو آیو انشاءاللہ چه زمونگ دا معاشره دا با اللہ رب العزت صحیح کی او اللہ انسان سره امداد کوي. انسان اس نشی کولے دده دا حرکت او دده دا منډه ترل چې صدا تاسو یو بانه دا دغه الله مونږ باندې امتحان یې غشت به کیسه تب سمل نه حرکت بکې برکت اچول زما کار دے کامیابی در کول زما کار دے خو تب حرکت کې نو الله رب العزت موږ له توفیق را کی او الله دې ټول مسلمانانو حامی او ناصر شي په ټوله دنیا کې. الله دې موږ له توفیق را کی چې د آخرت تیاری وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.